पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्ति विपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च नाम यथोक्तं भक्तपोषणं भक्तेः कार्यम्। तदर्थं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे पोषणं करोषि भूमौ तु छायारूपं कृत्वा भक्तपोषणं करोषि।